چیلو پارم نبتیم با هتل نه زنم با پیرم لچویا بلا من دل نیم که باشین من داده گرید اگر هزم نکرده دوباره او پیاو ببین ما وام بسر ندهد تاشو دانه هاتو دبی بروم بوشار نیل با پیری بزیهش تو بطنیا گشت دکد بلا هم دل شکاو بیتاقتو حزدکت دوباره با پیری ببینه توا چی دکه پیاوکا؟ بو آگد لخوت نیا شقامکه باری که توش سلخیره دید بو سری بردمت ناکی نه زنم تا که فیر نابن خاتون پیویست به هیس نیا؟ نه سپاس دکم اوه سپاس با خواه تو باشی بزنم تو لشوی ها دید لندن گلته دکی اهمو رگای تو بطنیا هاتوی نه لگل با پیرم هاتوم بس لیمون بوا بلا من ایسا بطنیا گش دکم او تغییشتم ای بوچو دا چی؟ واب زنم پارادایسا هرچند دل نیاش نیم بو پارادایس زور باشا دی خاتون پارادایس لشویا دزانی یا نا ها لشویا جوان نزانم بلان بیشتما جگه اکی لیلنده نایی پارادایسا او ناوم هر نبیشتوا من بیشتما لباکورا بلان نزانم چوی باکور بلی بزنم تو امشو لشوی دمینی توا پارت پیا ها؟ وره مالی ایما من لگل برس شارلی دجیم وره زیتوش دکینوا باشا دی لگلم دتوانم بیم برس شارلی زور دل خوش دبی اگر راست دوی ام شوی شوی نگنی بوی بچم منش هزدکم لگلت بیم بسرهاتی حفده هم دیدار لگل مالی محوی امرو نیل گیشتا شاری امایک لوی لگل کسیگ دابو بهاوریو زور دلی لگلی دا خوش بو زور باشا وره بدون کوا دل نیکه کشه یک نیا دوره دی بابسین بو قاتی سره وا چیا منم لیسا میوانم هیا زور باشا وره جوره وا یا الله فرمو بنا رویده ای ام خاتو نگیش دکت زیگه هاچی نیه بسید لی بحویتوا زور باشن ناو چیک چکم زور سپاس برس من ناوم نیلا دل خوشم زور باشم منش وستم بخیر بید یار سرماتا بله باشه زنیم سرماما نیل دی هنده چی تیر بخوشتر میمکا سپاست دکم تیر بوم تیلو اگر تیر بید خوی دید من دی ناسم بله بباشی دی ناسم برست دیاره توش زور مندی بوی بو ناسی بخوید ها بله لیسا باب چه تسر زیگای تو ای خود چی دکی؟ نه رحت ما با زیگای هر دوک من دبیتوا خان وکا زور گوریا تکا دکم نه پیم خوشا لگل ایمیلی هاوکارم هر لو خانو دخوتین ایمیلی هاوکارت؟ نه او هاوریم بو ای استاتی بسراتوا هیچ بس رویشت براست؟ اگر بزر نبی من داتم دخوام نه تکا دکم تو برو بشو بده زور من دوی شاری اینسکلین برامبر ایمایکا من هیچ لوت یا ناگم باشه دبید نیلو برستیل لکو بین ترند به شاری آماک گیشتو و بدوای نیل داده گرد بینید باش تیلو بیرم هاتو من دوی نشولی رو نستم بله بینید باش هستای؟ بینید باش ببوره درنگ هستم خاتونی کشگنیا تو میوانی لیسای با پیر بلایم لیسا روشرا با سر ایشو منی تر پیر بوم او ایشکات او همو دسترتی برس اوه هموی آوریش من نایی بجوانی لسر نسراوا نایی لسر دنوسم کاری ایو امه ها یرمتی تنده دم ایو دی خودم بمنده منیش یرمتی تنده دم ایسا که حضر لیه باشا ببوره برزم هیز نیا کورا که ما زرد پینه گئی نه باشه لروشتن اگر لخوبه سیری بکا یالا حیوان برا ایبا دا پشمین هر سیک من علامت ما گرتیا گو کنیم نو او و بوی او من بسر حد زور ببختین چه سببی او ببختیا بو گورم بمانه سبک گمزا او اکی الفا بله خویتی دل نیم دا چند بو آرماک بدوائی نیل دبی خیراکم تیلو بخت ما هیا که اما مغاوره بحشانه من دازی و توا وستا دلید ده هرکت دلد ویستی لیره با لانه لیره بم لدوی با پیرم بگرم پره چی زوریشم پینه ما و توا بلام نتوانم دایا دایا نیل سلو دیکا دایا تو لچه بوی بروم سری صندوق کم بکم چی؟ صندوق که لیره نیا صندوق کم لیره نیا نه نیا تا او تیگهی لبیرم بید لتان تا که درم نهی ناوا ای چی بسر هاتو صندوق کم لیره چی دکات من لیرم دانه نابو ها تیگه ایشتم ام دست سرانه دیویز نوکن یا پاک بکاته و لوه ده تی ام وستایه پیاوی چی باش نبی من ده ترسم لیسا لیساش هروه باش نبی قباتا چی بکم مخشتیق من بسعاتی اوتونی خون گیشتم ايه حالتونا قورم ها خد مزاري ابرز ببورين قورم چه شيقني ايتي لانا هاتوا قورم قاتم شكاتو دالي هزنا بوا قمزا ماسا قورم لبيرم نبوم دلنيام زور بنرخا چي ساعتا قم نماوا جزدانا قشم نماوا براز اما کاری اکتبو ای براز کلیف ایم نیش نماو توش بارت هی ها سیر که بزارم لچوی ها تا انا نیگر براو تو دلائی تی تو این شکل نتاو نیبکای ها کواتا تگر شکاری امتیو آیا؟ تکا دکم رگم پیبده من بروم نا نا توانم بلام من کواتا تو نهنی امت ازانی کسی بلام بکس نالیم پیمان دادم تو اشتا پینز دیناری جورکت ندوا وطت پینز دینار؟ آنده پرم لچه بو؟ او بیرشم دکر کسی کم پیوسته کزه ایمیلی بگرته و هاوکاری لیسا بید تگشتی تو باویش باشی سی؟ من دزیب کم؟ نه وام دزانی که اولای تو زور خوش ایسته خاتونی بچو که دکم بیدن امن اگر ده توی وره لیمور گرا چون ده توانه؟ نبه لامرو بدوا و راهنم بکی او کاته بباشی ده توانی او زورشتانه بزوانی بدزی صندوق کم پی بده که هبم دو برس بیم خوش ندزیب کم زور باشا یستا اگر صندوق کم دوی هر کاری کت پیدالم ده بی که للیسا باشر ده بکسی تیگه یستا من کابره اکم لبردمی دکان اگر راوستم و او دسترم پیا زور تاکا تو وره او دسترم لبزا خیرکا او بسودا وکر بکی خیره داد گرن یان لاغ نسر لاغ دانه یان خوتی لیب ده بو اوی سری لیب شیوینی او دست رکی لیور گری نگشی؟ نگل چه خزنده کن؟ نه توانم لخوت اوما گریه اوابیت هرگیز ایشت پینا کرد بریاره تو لیسا ببن با زیگرم زیگری تو؟ دمیون نمونه اگ بن بو او کارا با خوی هنره ودت هنره؟ راستا هنری کار کردن با پنزکان دموی توب کم به هنرمنده چی زور گورو بطوانا تو دبه زور دل خوش بی هر اوی کمن وطم بلا من نتانم ام کارب کم هستا بزنم تو دبیدم کارب کم نمیت بانم وستا جن تکاده کم من تیده گینم کارکانی اویج دکم باشا تکاده کم وازی نبیل تخوا اها سیر کتان زوانا براستی زور باشاو دبه زیرک بی توش دبه وقت لیسا بید لیسا وقت هونر مندکانی لندن زیرکا من ده که کسی کم که دزانم که لیسا نتواند امام لیه بدزید وانیه لیسا نیل تو حزلم کارم نیا؟ نه هر چیز کاری خراب نکم بلام نیل ای اگد لینا بوستاد سیوت او تی اتا ام کار فیر نبید صندوق کت پینادم اوا کاری چلیم دیو که نتوانم بیکم باشا بو تا ایستو راد نکردو آها پیم بلیدی اگر راب کم او دایکم توشی چشه دبید وستا کشت بود روز دکت؟ بله باو کم پاری چی زوری لوستا قرز کردو و منش ایستا دبید لذاتی او قرزان کاری بوب کم ایستا تیگیشتی خاتو نکم؟ ها؟ بله تیگیشتم یکم زر حزم لو ایشه نبو دگریام بله ایستا راهاتم توش دوای ماوی اک راد دید اگر به تو بجوی قسکانی وستاب کهی او زور بود باش دبید بلا من نه چانم ام کارب کم اگر نیکی سزاد داد لذیاتی خواردن بس نان و آود داداته جور اگر من بشینی دیکم داده گرم اگر بزاند کاری خرابم کردوا خم ده خواد لمیشه بدوی دیکم داده گرم بینینی دیکم تنیا آود ملشیانم تو دویست اما بای بونه الوانیا بله او زور گناها بو هرنانو آوی پیده دی بیه ویزدن یاره ام زهرش حضر لیه سزاد بدم چی دلی؟ تکه الیسه آزار مدم او سی دلی کسی اوشتان همول مصری تویا وستا لیسا اگر زهرشی تر دست مشتکانم بری هر دو دستکانت دشنم تگشتی نیل اگر تو حضر لخواردنی خوش ادب ام کار فیر بی تو باشی لیسا؟ بله خمت نبی من باشم ببوره کشم دروز کرد تاوان بارم هاوره یکم ایمیلی وستی بدزی و خواردن حل گرید چند زر سزای دا بلام هر او شو سری تیاتو کس نازانه چی بسر هاد نازانم چی بسر هاد او تنیا هاورم بو نیل تخواله رو بیمینه و من با تنیام کس هاورم نیا هر لوکات دا کیتو پیاوانه ناسه که بشوین نیل داده گران همو شونه گران بلام نیل من ندوزیه و کیت دا چین بو آمک چی؟ ها دزانی اولی کویا؟ جوی بگره کیت او پیاو کتی چی بچو چی دیتو و که با پیده چو بو آمک خویی تی برز درنیام نیل بو باب روین برو او چی روی داوک تکم؟ ایچ، برست تو لیره چی دکیت؟ من لیره خواتم کرم کچه که یک هاو تمنی تویا ماویا چی کما بو ایره هاتوا تو ندبینی وا؟ ها؟ هروها ناویشی نیلا نخیر برست، من اوم ندیوا بدا خوا دوی بروم، خواد لگل خواد لگل نیل نزانم ویستا چی دکیت؟ نه دوانی زور لیره بین اگر هر لیره بین باپی رو دکم ندوزی نوا دوی به هر زورک بید راب کن نیل تو لشوی من لیرم چی بو نیل تو ده توی راب کن بله نیل راده کن ببورم ای صندوقه کت نابی چی بکم کاتی وساخه و تو ده بکلی لکی لی ببم تو چی دلید هیچ کس نتوانه چشتگ لوستا ببا تو او پی نزانید نه هولی خوم دادم هر کارک هولی بوب دی سرکوتو دبی بس دبی آرام تر قصب کن لیسا من ایتر آرام نماوا و هزدکم اگر لیره بمین موا با آواتا کانی خوم ناگم راز دکی نیل تو نابی وکو من لیره بمینی توا لیسا توش هروای نه من زور بیکلکم زور سر روشم نه به کاری خراب بکم اگر کاری خراب بکم دیکو باپیرم نیم تو را ده بین باپیرا اول لندن و هاتو او ناوی شینیلا جوی بگره نیل بریارم دا وکلی لکت بو بینم نه نه نه کاری و مکا و سالی دادا خمخو نیل من بو وستا پاری زور دهینم او دوائی سزام دادات بلام بلام چی؟ هر کاری بکی وساده زانی بلام نیل امش بزانه هر سی دلم دبی بخصیم بکی باشه دای کاتی نخواردنه بلی بزانم امرو سید کر لیسا من امرو کارم نکر تو خرشی چید بو ایش نکی وستا دتوانم تکایک بکم چی دمه نیل لبانی او کارم فیر بکا چی؟ چی دود نیل؟ سیر که وستا اگر بیتو من فیر بم دبی لکارکم نمونه بم ها چاوری ام دکر تو دبی به هنرمند چی گوره وستا بس بروان با ایو هیا آفرین کسکم تو دلی منت خوش کرد کسم آفرین هی را وستا او چی دلی او وستای منه ما بس چیا هی ایو بوا دکن چی تانا تو دبی وستا لگل خود باش بکن ها سیا تو بو ایره ای دبی سی تو بو آن دا بیمشتی ها؟ وستا خوی بر یارده داد نه آدم نه نه آدم نه سکوت ات می بیمشه وستا یه نه خیر آدم نه خود بی نه تو خود بیمشتی آدم نه خود بی واسم نه بیمشتی نه تو لیره نه تو نه تو بیمشتی هی بسی که وزی لی نه این هر دو تر نالی باشی منه نه خیر وستا ای خوما نه خیر وستا ای خوما وستا ای خوما وستا ای منه مرسا که هر بکتر نالی بکوشی منه اوه امپش لیش هر وها تکاده کم بسا هر دو بکتر زور باشن دای باشه استبرو نان بخون هر سن دلتان دخوازت بخون لبانی و راهنان دست بده کد نالکان باشه من هیوادارم تو دایکت ببینی. زور سپاس، ام بوکا خوم درستم کردوا، دیکم دیاری با تو. زور سپاس با تو کملت لیان نکرد نیل، با پیرت لدر ویشار لجر پردک دا او تساوری تو دکا. چی؟ با پیرم؟ ببورا کپیم نوتی، لوی دا ترسام اگر پید بلم تو من بجه بیالی، خواهفیز نیل. زور سپاس لیسا، بو هموشتک. به هیوای دیداری دوباره. به هیوای دیداری دوباره لیسا. آه نیل. دست هاتو آی. منم وستا لیسا. لیسا تو من ترساند. او کسر رویش تو. چی روش تو؟ گرنگ نیا. او صندوق خاکی دیش تو. لبر خاطری صندوق خاکی دیتا. سری اما بکا. وستا بورا کدروم نگل تو کردو. بروانا کم من بتوانم او کاری ایو فیر بم. من بولیسا که هوره چینی بیتاقتم. تکاده کم پیش اوی پولیس بیگری بیگرین او بو مالوا. من کلیلی دولابا کم بردوا. مال آوا نیل. ابشت سونده بی. واسه. کسا که بردواتی؟ اوی او من علا فیری نمو کرد. بی آوی خون بزانم کلیلکی بردوا. دیار زور پیر بوم. لیسا شرم دکم دمه دزنم کار حل گرم. تو ده تیو بسی او مالا وانیا بله من ده توانم بس مووستا تو زور دل خوشی. زور سپاس نیل. نیل دلی پر بول خوشی.